قرآن محترم مولدن کو دشی اور قرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 55 نمبر 61 شب مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی 26/8/2009 کی شعر جدید میلاد دو پتہ یاد ساتھی اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 وسنگ چلے زیبا زیوا تیات کے میں دسرا بزے دورے لگیا دکان تیرا وقت 3000 روپے ورکرے ویدا دا خدای مال لے والا لڑش دور پہ ہوکا ماں سر لاڑو بسترے وہ تڑلا نو التے بے درس کے جڑل واپس کے سنگ را گئے نو مقتدیان تو وہی وہ شاہ بے زما سر سائے را گنڈ کے سو شو چے زنو مدا پٹول مر کے او زل را گئے چیز تاسو سر سکال تراؤ کے نو ماں زما حق چاہتا تلے نرے شاہ بے زما سر سائے را گنڈے کی نو اغزو چی چاہ سرم آگا جی سے ماں تو ہوئی وہ یار خود بیگا بیار سر سائے اعلان کر میں دا خستا یارو وے سنگا میں تاہی جی دے با پا پیسو مسلمان کم نا پیسو بس مسلمانی آگا مسلک بس مسلکی جاگا دا پیسو ہی مسلک اگا وائے جاگا نا پا پیسو خرسی گی نے سوک اخلی پا پیسو نہ چاوا گستا نے سوک خرسولیش نہ پیسو بس مسئلہ کی سڑیا اللہ فرمائے دے آیت کے اللہ ہوئی پمال باندھے رچا ضرورت قرآن نشو وردن نہ کھولے پا پیسو نے کی کار بولے ولا کن اللہ اللہ فبین لیکن اللہ مینا پیدا کرا پما بہن دزرون دلی کے انہو عزیزنا کیم یقین اللہ ضرور دیکھ متنو والا یا ایو النبیو حسبک اللہ اتفتخ جرل ضرور نشتا اے یا ایو النبیو حسبک اللہ اتفتا خو جرل ضرور نشتا ومن اتباک من المومنین اگورا و عاطفا اتفتا جرل ضرور نشتا یا دامانا چه تالم اللہ کافی دے استاد امت پارم کافی دے دا سے انوی یا ایو النبیو حسبک اللہ ولی امت کا نہ وہ من تباہ کام آگا چال را چابے دار دیستا من المومنین تو ایمان والا ہو نام ماجی دی وہی مومنان تال کافی دی ما تحت الاسباب دی تب اڈر کے دی بمنڈ وہی خا دانے کے خدا ہم دل کافی دے مومنان ہم دل کافی دے نو خدا مومنان کو یو شیش نہ خدا دل کافی دے بے اسباب بد امداد کئی مومنان دل کافی دی تب پہ غک کے دی بمنڈ وہی دا مطلب شو خا یا ایوہ النبی حرز المومنین علی القتال تشجیف الجہاد ما جی دوی مسلمانان با تیار اول غواڑی جہاد تا بغیر دا جہاد نا بلا چارا نشترے او اغیار وی سو پوریم چا دا مسلمانانو نا دا جہاد دا جذبہ ختم کری نہیں ترغ تاسو کامیابی نشے حاصل ہونے یا ایو النبیو حرز المومنین اے نبی تیزی ورکا ایماندارو تا علی القتال پا جنگ کولو اِنَّكُمْ مِنْكُمْ مَشْرُونَ صَابِرُونَ کَوِشتا سُنا شل کسان صبرناک نو یغلبو میتین زور اور کئی بے اللہ پت گو سو وجہ دارا چی دا مومن جہاد دا اللہ دا پارا دے نو زکے پت گو سو زور اور کئی وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ مَيَتَوَنْ کَوِشتا سُنا شل کسان نو یغلبو الفم من الذین کفرو زور اور کئی بے اللہ پت زور کسانو دا کافرانونا ولی زکا بے انہم قوم اللہ افقرون زکا چی دیدہ سے قوم دے چی نپوئے گی آل آنا خفف اللہ عنکم اس آسان کیا را وستا اللہ پتا سو وعلمان نفیکم ضعفا پوشو چی پتا سو کے کمزور تیارا سمطلب نیتونم ساسو کمزوری نیتونم کمزوری دے عقلونم کمزوری دے ہمتونم کمزوری دے نو چھے کل کمزوری در کمزوری شوے او یہ کمزوری نو عالمان نفیکن ضعفا پوش اللہ چھے تاسو کے کمزور تیا دا نو اس حکم بدل شو اگا دا چھے فئیکم منکم میتون کبیستاسو نسل کسان صابرتن صبرنا نو یغلبو میتین غالب کی گی با بدو سو نو یو مسلمان بدو کافر سملئی خا آج مسلمان دام نشی کولے نو بیا بس کئی وہی کم من کم الفنا کبھی سا سنا زرکسان یغلب الفین بیزن اللہ اللہ بے زور اور کئی بدو سرو پیمداد داللہ واللہ ما صابرین دا بدر غزا کے او یا کافر دا مسلمانانو کیت کرا لو نو داغی متعلق اللہ دو صورتوں نے شکلوں نے بیان کرل یا قتل دویم فدیا لکا ازواج النبی تم دو صورتوں کے اختیار ہو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا سورہ احزاب کی اللہ فرمائے واللہ ما صابرین اللہ خاص مرگرے صبر نہ کو دے ما کانا لنبینا یکون لہ اسرام مفسرین وی دا آیت پا حق دا عمر کے نازل دے اگرچہ مشورہ صدیق اکبر عمر کرے وا ذکر نبی علیہ السلام صدیق تو استاد مشورے میں سال پشاند ابراہیم دے بیاو تو استاد مثال دے عیسیٰ علیہ السلام دے او عمر فاروق تو استاد مثال دے نوح علیہ السلام دے بیاو تو استاد مثال دے موسیٰ علیہ السلام دے ما کان لنبینا یکون لہ اسرام ندی مناسب پیغمبر لرا چوی دے داغ اغسر قیدیانا حتی یسخنا فی الارد تردی چوی نتوی کی بزمکا کے توریدو نارا دا دنیا دیر غالے تاسو سامان دا دنیا واللہ یریدو الاخرہ اللہ غالی خیرستا سر پارا واللہ عزیز ناکیم اللہ دے زور اور حکمت نوالا لولا کتاب من اللہ سبقا لولا کتاب من اللہ سبقا کنوے حکم دا اللہ چھ مخ کے پیسل شویدہ نلمسکم فیما خستم عذاب نظیم خام خار سے دل بر تاسو تا پوج دا غمال چھ واغست تاسو دا قیدیانو نالوے عذاب سزا نور کی اللہ بیاغا سزا نور کی چال نور کی مجتہد چھ خطاشی اغل سزا نور کی دویم چھے دا امر او نہ حساب حکم اللہ نی کری نو مرتکب لے سزا نور گئی دریم دا اہل بدر کے چھے کم کسان خطا شوی دی انہا اللہ معاف کری دی اغیل اللہ سزا نور گئی سلورم بندہ چھے استغفار غواری نو سزا نور گئی او پینزم اسلام چھے قبول کی مخکنی عرص و تماف شید آغی سزا اللہ نور گئی اللہ فرمائے فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا اللہ فرمائے فکلوا خرے مما داغنا غنمتم چ غنیمت کے واسطہ سو بعد اخراج الخمس چ پینزم تو با سید اللہ دے نامے حلالا طیبا حلال و پاک واتقوا اللہ یرک ودا اللہ نا ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ بخن کے رحم کو ان کے دے یا ایو نبیو کل من فی ایدیکم اے پیغمبر آوا یا غچاتا چستا سلہ سنو کی دی من الاسراد قیدیانونا ای عالم اللہ فی قلوبکم خیرام کمعلوم کہ اللہ پزلن استاسو کی ایمان خیر من ایمان نو یہ تو کم خیرم من ماؤخذ منکم درب کی تاسو تقور ادا غمالنا اوخذ منکم چا غستے شویر استاسونا وَيَغْفِرْ لَكُمْ بَخَنَبُو كِتَا سُتَا وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمًا اللہ دے بخن کے رحم کے ان کے وَيُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُ اللَّهُ خیانت وسیع لفظ دے ار قسم چالا کہتا شامل لکھا خیانت ازل کی چالا کہتا ہویا وَيُرِيدُ خِيَانَتَكَ کدی غواری دو ککک کول تاثرا نو خفکے گا ما فقط خان اللہ یقیناً دو ککڑے ودی دین دا اللہ کے من قبل و مخیر دینا فامکن منہم پس قدرت درکتا سولرا واللہ علیم حکیم اللہ پودے حکمتن والا ورپسی آیت کی ترغیب دے ہجرت تا او دو او یا آیت تے سورت انفال چی ختمی ہی بس ترغیب للہجرت والبشارت للمجاہدین وذکر الفرق الثلاثہ آیت کے درے مسئلے ترغیب ہجرت تا بشارت مجاہدین تا او وضاحت درے ڈلو ان الذين امنوا اجروا وجادوا بمالهم یقیننا کسان چی مانے راولے دے جرت اکڑے دے جہاد اکڑے دے پمالونو وان پسے امپزانونو فی سبیل اللہ پلارا دا اللہ چے فی سبیل اللہ دے تقید وی والذین آواؤ آکسان چے زیور کڑے دے مواجرینو تا حضرت علی رضی اللہ عنہ تا یوزل صحابہ وی حل خصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر چه تا پیوشی خاص کرے وی نما دے خدا سے خاص ہاں زما د تور پتی کی کہ یو پرچه ما د نبی علیہ السلام نے لکھلے وا تورے گزا کر اولما نا کا پرچه رولا نو پای کی اوسو خبر وی نی یو پکی دا لکھلے وا وی نے کہ نبی علیہ السلام وی لو چ لعن اللہ من آوا محدثان د خدای لعنت کی پا چا چ زے ور کی بدتی لا وګورا والذین آووا آکسان چه زیور کرده مواجرینو تام ونسرو امداد کرده اولائی کا دقا کسان بازو مولیاء و باز ده دی دوستان ده بازو ده مددگار دی پی ما بینم ما فوق الاسباب نا بلکه ما تحت الاسباب والذین آمنوا ولم یهاجروا آکسان چی مانے راوڑه ده خویجرت نده کرده نمالکم من ولایت من شیم نشتتا سلرا دا دوستانے داغی نسحق حتی آجرو تردی چاگی اجرتو کی وینستن سروکم فی الدین کم عدد غوار استاسونا پا بارد دین کے نفالیکم النصر لازم دی پتاسو امداد کولا اللہ علا قوم بینکم و بینم میساق مگر پا مقابل داغ قوم کے چپا ما بین استاسو اپا ما بین داغی کے لوزید امنا واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ پاگے عملونو لدن کرے چتا سے کوئیم بصیر دے اللہ اللہ بیا فرمائے والذین کفروا بعضو مولیاء بعض کتا سو اجرتو نکے دار اسلام تا اللہ تفعلو آکسان چے کافران دے باز ردی ملگری دی دے بعضو اللہ تفعلو ہو کہ انہ کہتا سو امداد یا کہ انہ کہتا سو اجرت دار اسلام تا نتکن فتنتن فی الارض پیدا بشی فتنہ پا ملکے و فساد کبیر اولو فساد والذین آمنوا آجروا و جادوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا و حاجروا و جادوا فی سبیل اللہ اللہ فرمائے آکسان چی مانے راور رے جرت اکڑ رے جہاد اکڑ رے پلاردان لاکے والذین آکسان آواؤ چی زیور کردے مواجرو تا ونسرو امداد کردے اولائی قوم المومنون حقا دا کسان مومنان دی پاخ لہم مغفرت و رزقن کریم شتر دیل بخنار زک زدمن تب ہوئے چی جادو پی سبیل والذین آواؤ ونسرو دا خو تکرار دے تکرار نشتا لکا مخکت باو یا کہ ترغیبو دلتے بشارت تے مجاہدینو تا او اگر صرف ترغیبو خواہ والذین آمنوا من بعد هاجروا وجادوا معكم من بعد ان بعد الحدیبیہ او مغفرۃ من عن جميع الذنوب والسيئات تول جرمنا گناہوں نو تعالی سکی معاف کی والذین آمنوا من بعد آکسان چی مانے را اور دے پس دا غینا یعنی پس دا حدیبینا من بعد دا مانا وہاجروا ہجرت کڑے وجادوا معكم جہاد کرے ساسو مل گر تیا کے فولائے کم ان کوم دا کسان ساسو ڈلی ندی اول الرحام باد مولا بے باز و اول الرحام او یو نسب والخ پلوان اول الرحام یو نسب والخ پلوان باز اولا بے باز باز ددی حق دار دی میراث دا بازو فی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ کے ان اللہ بکل شین علیم یقین اللہ پارشی باندھے پو دے سورت ختم شو پسورت انفال کے دیا لس وجد پار دا الانفال للہ والرسول بیان کرے اور دیا لس قوانین دا پار دا جہاد بیان کرل طریقہ دا تقسیم دا مال دا غنیمت ہوا بیان دا واقع دا غزوہ بدر تفصیل نے بیان کو اور دا سورت توبہ براتم من اللہ و رسول للذین آہدتم من المشرکین. استاجی ہاں نور سورتون تا خوبتا بسم اللہ ویلنو دیتا خودے ونوے جواب نور توانو ما ہووے او دیتا نشتا نو ما ہونوے نو داولی نو داولی جواب بے اسات پس ملائی اسنا. سورت توبہ دا ترتیب لحاظ سر نہم دا نزول پا لحاظ سر اوصل تیار لسم ہر کلا چی ما قبل کے قواعد بیان شو دی سورت کے اعلان دا جہاد قیدے دا جہاد دکڑے اس کا وجہاد دعوت سورت تا القتال فی سبیل اللہ جنگ کے دا اللہ لار کے گورے. سورت کے تقسیم دا سلور قسم خلق مشرکان اہل کتاب منافقان او مومنان. ادا مشرکان در قسم محاربین معاہدین مستانسین بیا معاہدین جری موحدین نخ معاہدین اگر چلوزون و سرشویداد با قسم دی یو اگر دی چی وخی مقرری بل اگر دی چی وخی غیر مقرری او اہل کتاب دو قسم یهود نسوارا مومنان در قسم مجاہدین معذورین متکاسلین او دا حری او دا پار جدا جدا حکم با اللہ بیانے دعوت سورت تا او جنگے گے دا مشرکانو سرا او جنگے گے دا یہودو سرا او او جنگے گے منافقانو سرا. سورت کے اقسام اربعہ اول قسم یا اولنے باب اتیش پورے پدی کی پینزو امور دی اول ذکر دا مشرکانو دری قسمو چلوان دا اجمالی طور ذکر شول بیا جوابات دا سلور موانع دا جہاد بیا سوال لس وجہ دا پار دا جہاد بیا بشارت و ترغیب للقتال دویم باب دری کم سلویخ پوری خان دویم باب دری کم سلویخ پوری پدی کی وضاحت دا دری امور دا اول اعلان القتال مع اہل کتاب بل شپگ وجوہات دا قتال فواحد علی کتاب و یہودو بیا رد پرس میں باطل دا مشرکان و یہودیانو درم باب ننن میں آیت پورے یو کمسل پدی کشپگ امور ذکر کی اول زواجر منافقانو تا ترغیبات علی الجہاد اقسام دا منافقانو رستو کیدن کی دا جہاد نو داغی پینز قسمہ بیا وضاحت دا شپیتو قباحتونو دا منافقانو بیا وضاحت دا معذورینو یر دا آخرت و دا دنیا بیا بشارت سلورم باب د سورت توبه اخیره پوره پدې کې وضاحت د شپږو امورو اول درې اقسام د مؤمنانو بیا رد په بعضې اعمالو د منافقانو د پاره د يرولو د مؤمنانو بیا ترغیب ال الجهاد بیا منه د دینه چې مشرکانو لبا بخنه نه غواړي بیا ترغیب تابعداري د نبی ته سورت به ختمي په مسله د توحید. یو زنانه مال راغلی وا کورتا وی استاجی د دشمنانو د لاس تنگ راغلیو او تال راغلی ما یو سوال در تکوم میں وایا وی ما لقہری ختم ہوگا ما ہوتے ما تا قہری ختم چتا ندے معلوم چدا دا کستاسو کسمو ندی زال نمولے جوڑ کری دا زلوبو ختم دا لڈوانو ختم دا ڈوکو ختم دا کجورو ختم دا الوا ختم او دا پکے دا لڈوانو ختم دا پلانے ختم نو میں دا والا تاسو یو نم بیخی ما تا خوچتا ندے معلوم چی قہری ختم وے دا لا تا سنگ ملائے تا تا قہری ختم اسا پورے ندے معلوم میں نا خیر دا بستان از دا کم کنا دا خو ضروری ندے چی ٹولے لم دے ما سرے بعد خبر وزستان سو نزدہ کوما لکا پرون زمائے و شاگرد و مرگر اللہ دی عمر کے برکت واج دا سجدے پا مسئلہ کے زتیر وطم وقتی ما اعلان موکو خدای حاضر کز پخپلا دا تلاوت سجدہ کے لاس غگونو لوڑا مو نمی وڑا لرے خو تیر وطم پرون بنی کتوائی تا دری زلوینو دری زلنو شل زل تیر وطم کنا ویلی بمی خو پا سجدر تلاوت کے لاسونا غگونو لوڑا لنشتا رے خوا نپا نامو کے خو دلشتا اٹینشن باود رے گی مخ پا کبلا نیت تیسیم کڑی وی او سجدہ باو کے درے زلن سبحان ربی لالا بوئے نیغ با پاس سلام گرز وی کب پرون ماوی لنو جیتا ہوئی او شل زلن وی شل زلن زر زلن وی خو تیر وطم کنا خطا شوئے ما خطا پی جنی کنا لہذا آئندل پارا گورے دا مسئلہ یادو سات ایسے نا چی تاسو وی استاج جوئے نو استاجی خو بنی آدم دے خطا کی گی بنا نو خطا ولی شوئے زکا چی ما کلا دا نیت مسئلہ شروع کرنو نیت خود مانزو دا پارے گنا نمائی گا ندا دا مانزا مسئلے کو منو ما بکی وگنو لدہ گوتے دا وڑلو مسئلہ مکڑا نو تب او کاری گی چی استاجی چی خطا شی و بیا روست ہوئی چی پوہ نشو ما توبا نو سوچ کوا کنا نو سوچ کو ما کو خویدم کنا نو سچلو کم آورے بنی آدم نیما ناغ زنانا تمیوی مائی خیر دا زنی مسئلے مستاسو نزدہ کو مولا خدا غی مولا نوئی رہے گا چی خپل غلطے تا غلطی نوئی گنا منگوائی توبا تیرو تیو سریا نماتوئی ہاں قہری ختم دے کنا مال پا صورت توبہ باندے ختمو کا میں لکا دے ختم تا قہری ہوئی آو میں داولے وئی استاجی دا دمرا قارے دلی صورت تے چی بسم اللہ بزانے بسم اللہ ندا پرے خودے میں دا پرے خودا خوخدے وطا ندر آلے گلے دب سے اختیاری جد پزان بسم اللہ نہ پری خدا نو کتو ہے دار روایت دا چار نو دار روایت دا خزو قہری ختم اللہ اکبر قہری ختم دو پی جنم مولانا صاحب او کنا طالب ہم سوکرا جی خام وقا امام طالب ہم سوکرا جی چی جی مالا قہری ختم ہوگا ما تو وہی دادم رقار دلی صورت جی پزان بسم اللہ نہ پری خو دے وائے پرے خاو دے خو خدے نظر آلے گلے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نتب ہوئے چشتن نتاولے ہوئے داماز کہوئے چھے منگر اخپلو یارانو دوستانو توائی دی ہوئے اٹک در اپلانے کار پیغمبر بنی کری خو خکار دے منگوائے بسم اللہ مخکار دے رازے چھے دلتے وہ سرولی کو تر قیامت ترو دے چا مجال شتا چھے دیتا بسم اللہ اولی کی نکنا زکنا سو خود پیدایش کم قرآن چھے رالنو بسم اللہ بننی پا صورت براعت نو دی توائی دے ثواب کار دے اولی کہو سرا براعت من اللہ و رسولی دی صورت تا صورت براعت زکوئی چھے پدے کے دا کافرانو نا اعلان دا برا اتو دا بائیکاٹ تے نو دا صورت توبہ تا ولی ہوئی زکا چھے دا مسلمانانو دا توبے دا قبل دو بیان دے پکے دا صورت توبی یو خصوصیت دار چھے دا دے پا شروع کے بسم اللہ ندلی کلے شوے او دا دا دی صورت صفت تے امتیاز دے جدا والے بلتونے دے اللہ د دې نړوان دی چې بسم الله ولې نه لیکلې په دې ځان پوه کول غواړي هغه دا چې قرآن کریم په دیرش کال کې لگ لگ نازل شوی دی کله چې داسې هم شوي دي چې د یو سورت آیتونه مختلف اوقاتو کې نازل شوي دي ځکه جبریل علیه السلام به وحی راوړه ورسره په حکم د خدای د دې وضاحت به هم کو چې دا آیت پلانکي سورت کې د پلانکي آیت نه وروسته ولګوي او چی او سورت با ختم شو بل با شورو کی دا نو بسم اللہ با او سر نازل شوا اچھے بسم اللہ با نازل شو نو پتہ بولا گی دا چی دا پلانی سورت ختم شو دا بل شورو شو اس دا چی بسم اللہ ولی ندلی کلی شوی دا ولی جواب دارے چی دی سورت توبہ سر بسم اللہ نازل شوی ندا نا نا نا تو بازار تلار شا ٹماٹر لا او یو دکان کے ٹماٹر نی نو تو با ٹماٹر روڑے نو کتا تا کوری تتش را لے وایشتنا نو سد لراوڑم بسم اللہ اشتنا نو دکم غاری ولی روڑو خبر دارا اکر چا طاقتی کنا دا صحاباونا دا پیغمبر نمشری نو پکی دیولی کی کنا زا سواب بے مشی لکری خو سوابونو پس عرص کئی بیداتم دا سوابو دا پار کئی با بیدات وی دا بیدت ایسا نر ایسا ما ندے که سواب دے لکا بیدت کی سوابی نازل ندا بسم اللہ ندا نازلش اللہ دارنگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ کم کاتبین وحی نو یو کاتب تا نبی علیہ السلام نو ویلی چھ تاسو سورت برات کے بسم اللہ ولی کے سر کی اور نبی علیہ السلام دا دنیا نلار آیاتیان وی ندے تلے وی دا سی جوندے دے لکا زو تا چی جوندی وی دروغ دے ہوئے اکتنت نرے مال دا دی جواب را انکا میتن و انہم میتون پیغمبر آت ملکی دن کے تب امرے او دی بم خام خام رے جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پخپل دور دا خلافت کے چکل قرآن کریم تا کتابی شکل ورکاو، نو اغا وقت کم دا سورت توبے اول کے بسم اللہ نوا، نو پدی وجہ دا خلق دا شک پیدا شو چھ سورت توبہ مستقل سورت نہ دے، دا چرتا دا بل سورت عیسی دا جز دے برخ دا، کل چھ برخ دا عیسی دا نو اغا سورت سر چھ پاتی شی نو دیر بخی، لیکن بیا پک دا سوچ صحاب کرام و کاتبان اوکو دا وحی چھ خدا نو دا دا کم سورتی سشوا، نو آغی خو زماستا پشان لکیر کا فقیر نو چھ قرآن کے سوچو کو، نو دا مزامین پا اعتبار سرا دا سورت توبہ دا سورت انفال سر خلگ دلا، نو مناسب داغے سرا مناسبت سیو، نو زک صحابو سورت انفال پس بغیر دا بسم اللہ نا سورت توبہ اولی کلا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وئی دا نبی علیہ السلام زمانہ کے بے سورت انفال اور سورت توبہ تا قرینتین وے قرینتین، نو دا دے دوارو سورتونو یو نمشو قرینتین، چونکہ احتمال دامو چے اسے نا زان لسورتی نو بسم اللہ ہے پاکے انلی گلا، اور دا امتیاز دا پارا ہے پاکے لقون تیز ہے خالی پر خود ہی نی قرآنونو تاو گو رہے چے تا تاو ما تا پتو لگی عوامو تا چه دا زال لسورت تی. ابن عباس حضرت عثمان نے اوزل تپوس کاو چه دا قرآن کریم دا سورتونو دا ترتیب چه لکا اول مئین دا سلو نزیات آیتونا کم سورت کی چی دی اولی لکلی دی، بیا مسانی چه دا سلو نکم آیتونای پکے اغیت ترتیب ور کرده، بیا مفصلات یعنی والا سورتونا، نو ابن عباس ہوئی چھے دا دے ترتیب تا قاضا خدا وا چھے سورت توبہ دا انفال نا مخ کیوں لکلیش، وجہ دارا چھے دا توبی آیتونا دا سلو نا زیاد تی اور دا انفال دا سلو نا کم دی، دا غشان دا ابتدا سب اعتوال یعنی ابتدائی وہ اگد سورتونا، نا آخر دا دے خلاف کس مسلاتو حضرت عثمان زلانو وطوئی دا طول خبر پخپل زی سیدی، لیکن دا قرآن حکیم معاملہ کے احتیاط پدے کیو دا کم طریقہ چے اختیار شوا، وجہ دادا کہ سورت توبہ مستقل سورت نہیں بلکہ دا سورت انفال ہی سی، دا ظاہر خبر رہے چی سورت انفال مخ کے نازل دے اور توبہ رستو اور بغیر دا وحی نمو قدم کول دا سی ندی، اور چی پا وحی کے صدا سے ہدایات ما تا ندی شوی نو زکا پدے طریقہ بانے دا سورت انفال پسے اولگے دو، او زوائم چھ دے بسم اللہ نلی کلو کی او حکمت تے دا اللہ آگا دارے چھ نن سبا زماستا گنتی ملیان دے دین اسلام تے کداران دے زان نہر یو عمل جوڑ کر دے دا کزامری دا دا دے دی رشتم سورتو ندی دا پلانے دے دا دے جمعید شپے تبارک اللذی دا زوائم اوی دے کے ثواب دے، او کتو تے پیغمبر ندی کری یر آگا بنی کری خو ثواب دے انوائی ٹک شوکنا دا ثواب مو گٹے پیغمبر سورت توبہ سرا بسم اللہ نہ دلی کلے تا سے وسر اولی کہے چے لوگوں نے ثواب حاصل کے ثواب دارین حاصل کرو وہ تو ہے ثواب دارین حاصل کے خا لچا مجال شتے دغه وجر چے فقہاو د دین یو مسئلہ د فقر او کلا اگا دا فقہاو چے انسان لگیا دے لگیا دے سورت انفال وی تلاوت کئی او توبے لرو رسے دو او دے پاسے دلے نر تلاوت جاری دے نو کدے بسم اللہ انوائی نو خیر دے، لیکن یو سڑے دے چرے سورت توبے نے شورو کئی یائے چرت دما بین نہ تلاوت کئی نو بسم اللہ دے ورت او آئی دا دے سورت توبے دا پارا بسم اللہ نہ دا دا دے تلاوت دا پارا بسم اللہ دا اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ مگورا چھر آدھا دے تلاوت ہو کہ نعوذ باللہ بسم اللہ و توایا بازی وہی نجی دا سے بنک ہے خاصنگ بگ وہی سورت توبہ کے بسم اللہ نشتا نو دا دے پزے باندے دا سے وہ آیا چھ اعوذ باللہ من النار وہی دا چاوے لی دی خدای ویلی دی نا پیغمبر ویلی دی نا صحابی ویلی دی نا دا بے ثبوت خبر مونگ نشو منلے. او دا بسم اللہ دا نلی کلو وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وی دادا چے بسم اللہ امان دے او سورت توبہ کے دا کافرانو امان عہد و پیمان ختم شو ورسرا دا جنگ اعلان دے نو زکا پا سورت توبہ بسم اللہ نشتا براتم من اللہ. سورت انفال پا اوائلو دا ہجرت کے اور سورت توبہ پا اواخر دا ہجرت کے نازل دا. فرمائے براتم من اللہ اعلان دا بیکات دا طرف دا اللہ ورسولہ دا طرف دا رسول دا چا سرا الالذین آغا کسانو سرا عاہدتم من المشرکین چے لوز و سر کردے تاسو دا مشرکانونا او لوز ایمات کردے نائی سر بائی کاتو کیم کم مشرکانو چے لوز مات کر لوز کم لوزو خبر یہ ما وطانا اللہ لوز غستیو الستو بی ربکم آیا زستاسو حاجت روانیم نمونگ پا علم اروا کی چگھ اکرے بلا ولینا اس خلق دی مسلمانان چی اغید اغا لوز مات کو پیر بابا را مدد شے لو ازوان را مدد شے نو براعت من اللہ اللہوی زماد طرف نو سر بائی کاتو کہے تاو سرو کو بائی کات تو خوی پا جنازو لارے اللہ مغفر لے حینا خدای دا ومیتنا خدای دا مرے بخے چی پا شرک دا دنیا نا در اغے امرے نو شیخ مرحوم بوی دا خو ٹک را اللہ بخل کئی خو سیتارام دی نبخی خواہ دیکھے خوی شک نشتا چھے بخی خو سیتارام نبخی. فرمائے فسیحو فی الارض اربعتا شرین اگر دے پا ملک سلور میں آشتے یعنی در سلور میں آشت محلت کے یا اسلامی با برادر ہے کہ شامل شے یا مرکزون خالی کے رجب ذوالقعدہ ذوالحجہ و محرم دلتے قولو حذف دے قرطبی وی فقولو لهم سیرو فی الارض و ایدی تاو گرزے پا ملکی اربات آشورین سلور میں آشتے تاسولہ محلت تے وعلمو پوشے انکم غیر موجز اللہ موجز اللہ. ابن عباس ہوئی دنیا کے قتل آخرت کے رسوا مخزل کافرین یقیناً تاسو نشے مقابلہ کولے دا اللہ وان اللہ مخزل کافرین مخزل کافرین. ابن عباس ہوئی دنیا کے قتل او آخرت کے رسوا. او تفسیر کبیر ہوئی ھذا زمان من اللہ عز وجل لنصرت المؤمنین علی الکافرین. تفسیر کبیر ہوئی نور سوالے اللہ ضمانت درک چپ کافر و بمومنان غالب کم نور سوائے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ يَقِينًا اللَّهُ شَرْمَوْن كِرَ كَافِرُ لَرَا وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلنَّاسِ اعلان دے دے طرف دا اللہ دا رسول دا خلق تا یوم الحج الاکبر یوم النحر یوم العرفہ حج اکبر کمر وزدا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وی پینزم وزدا حج دے تاج اکبر وی اسے خو عمرہ ولو کے حج دے او حج حج اکبر دے لکہ امام زہری رحمت اللہ علیہ ہوئی شعبی او عطا دا مسلک دے. البتہ دا جمعہ پر دا حج اغا پزیلت پخپل دے دے بعض روایتوں کے او یا درجے ثواب وائی او دے بارہ کے ملا علی قاری او کتاب لکھے الحز الاوفر فی حج الاکبر دا اور رسالہ دا لکھے دا اللہ فرمائے یوم الحج الاکبر نب حج پپین زمرواز ان اللہ بری من المشرکین چی اکنن اللہ دا اللہ کچی دا مشرکانو سرام بائی کاٹے دے جدا دے اللہ دا مشرکانو نام ورسولو رسول داغا مسر کچی دا اتو سر ورغال اوزا چی بخت ورش فا انتبتم فو خیر لکم کتاسو تو بگار شوی دا شرکنا دا غردہ لکم ستاسو دا پارام وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا كَتَاسُمْ مَخْوَالَوْنُ پُوَشَئِ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ چِيَقِنَ النَّشَئِ كُولِهِ مُقَابِلَ دَ اللَّهِ تَعْلَى وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ زیر ورکا کافرانو لرا نز کافرانو لزیری ماندہ خبر کا کسان چ کافران دی پازاب دردناک الا الذين عاهدتم من المشركين مگر کسان چ لوس کلو تاسو دا غی سرا د مشرکانو نا ثم لم ينقصوكم شيئا بے کمی نرے کرے ستاسو زربر ولم یظاہر علیکم امداد ام نرے کرے ستاسو مقابلہ کی اچھا سرا احدن اچھا سرا فاتمو الی مادام نو پورا کے داغی سر لوز داغی الی مدتیم ترمدے داغی ان اللہ یحب المتقین یقینن اللہ تعالی خوخی متقیان فیدن صلق الاشور الحرام فیدن صلح الاشور المتقین حرم آیت کے اشور حرم نہ مراسری ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم دا چی تیر شی مشرکان ارض چی ملاو شی یا خوئے وجن ہے یا اونی سے او جیل کے واچو ہے فرمائے فیضن سلخل اشور الحرم ارکلا چی تیر شی میاشتی عزت والا فقتل المشرکین وجن مشرکان حیث وجدتموہم ہر زی چی بیامو میں دی لرام وخذوهم راونی سے دی واحصروهم را گیر کے دی وقعدوا لهم كل مرصد کینے دیتا پہ ہر مورچہ کے فإن تابوا وقاموا الصلاة نو کدی توبہ وکا پابندی وکڑ دمانز وآتوا الزکاة ورکولوا زکاة نو فخلوا سبیلهم نو خوشکین لارد دی ان اللہ غفور رحیم لمن تاب ورجع من الشرک الى الایمان ومن المعصیت الى الطاعه تفسیر خازن وان احد من المشرکین استجارك کیوتن د مشرکاننا امن اوغوالستانا د پارا د داخلے دو اسلام کے نفع اجرو امن ولا ورکا حتى يسمع كلام الله دیر پارا چی ووری قران د اللہ یو سڑے دے عقیدے خراب دا اور آگے تا سر کے ناستن پریدا چھے قرآن ووری خا اللہ با پی رحمو کی سمخو بشی فاجر ہو تو تدا موش پسا لگا تو خود زمان دا دلے نی تو خود زمان دا عقیدے نی نا دے چھے کے ناستا خودے کنا من تشبہ بے قوم فہو منہم دے وقی خستا مرگر دے تا درس پریدا چھے ناستی فاجر ہو حتى يسمع كلام الله دیر پارا چی ووری قرآن دا اللہ ثم ابلغو مامنو او قیدہ دار طریقہ دارا مرگر راغے ملمر راغے نو چلو نرو سرکو پس طریقہ راولا قرآن تیکی نوا تر آزم ملو آیا دلتی زمو یا مولا دے وای تقو لگا غطا وقش وایا ای تر آزم خیلی لس من تکینا بیا برازو چلو نرو سرکو کا چے والا روستو کا ڈوڑے والا روستو کا یار مائی چ ڈوڑے بوخرو خلا تیار نہ دا نو ترغه بدل تے سنا چ راز دل تک یو مولا دے درس کئی پتہ نہ لئی ہو کی بنو چ سو یا نو رے والا حتا یسمع کلام اللہ ثم ابلغوا ما منو بیا ور سوا گا دا امن زیدا گتا ذالک بینم قوم لا علمون دا پدی و جاچ دادا سے قوم دے چن پوئی گے کیفا یکونو للمشرکین عہدان سنگ بوی مشرکان لر لوز عند اللہ پنیز دا خدا ولی دا ناقضین عہد دی لوز مات کرے دے وعند رسولی پنیز دا پیغمبر دا اللہ اللہ الذین عاہدتم عند المسجد الحرام مگر آ کسان چے لوز وسر کرے تاسو پخوا دا بیت اللہ کے فمستقامو لکم پسو پورے چکلک ویدی تاسو سر پلوز نفستقیمو لهم کلک اسے گئے تاسم دی سرام ان اللہ یحب المتقین یقینن اللہ منکی متقیان سرام یا وزے کے بیانو او ختم دوالو نو یا ویل حدیث ملار آگوختے ہو یا وزو ما تیوی چاگا پکیت براش میں بالکل ولی ندرزم نو لارم نو کین آستو آگا تے ختم آوالکو ما تا بیان ویتا با بیانو کی نو ناس تو ڈوڑے پڑا خبر ام کو لے گپ ام لگاؤں نو ماں دے مولی سے بیاو خبر رتا کم کچرے تو پا ختم کے دیکھ وارا لے نو زم آخوا در زم او کترا نلے نو زم آخوا نزم ماں تو مولانا سے سلا دا پی وی زب دگا طرف تا ندر زم خطب دے طرف تا نرازے میں خدا بیانو نوشو خمزیدار ختمو نوشو رالو خبر ختم شو اللہ فرمائے فاستقیموا لهم کلک وسے گئے تاسم دی سر پر لوز کدی پخپل لوز تاسر کلک ہوتا مسر کلکش ان اللہ یحب المتقین یقینا اللہ من کی متقیانو سرا کیفا وئن یظہروا علیکم سنگ بھئی اعتبار دا لوز ددی کیفا او سنگ بھئی اعتبار دا لوز ددی سنگ یقینو کو پا لوز ددی ولی پی نکو یقین زکا چه وئن یظہروا علیکم کد دی زور ورشو پتاسو نو لا یرقبو فیکم الا ولا زمان سرپ نہ کہی پتا سو کہ نہ دخ پل والے او نہ اللہ بیا نہ خدے پرواہ کی نہ دخ پل والے نہ دکلی والے بیا دل درس در کئی نہ ددی لوز لسید بار دے سپو اشوے آیت اتم سورۃ توبہ لا یرقبو امام زہا کوئی لحاظ نہ کہے او ال در مانی دے ال پل ولی قسم اللہ لا يرقبو فيكم الا پروان کئی ساسو بارکے دخ پل ولے د قسم او د اللہ ولی یرزونکم بے افائم رضا کئی تاسو پچالا کو دخلو خپلو و تابا قلوبهم منکر دی زڑو ندر دی توحید نا پخلی دا سر سے چالا کی مالا کی کئی یرا دیر خوگی مسئلے کے خوا یرا سم زڑو سری لش لے اور یرا بالکل حق وے خوا اللہ وی و تابا قلوبهم ظلون منکر دیدا سے دخلی چالا کی دخا و اکثر ام فاسقون دخلی چالا کی تیرا کے میں دور تفسیر پڑھاولا دبیدتیان ادری طالبان راغلی و درست ناست ما سر و جی سے بنو ما تو انشاءاللہ اثرات خدی میں آ ما تو یہ ردا سے کوما ما سر زکاة لگی روپے دی دیلے ور کوما میں چور دیکھ رکھو دیم دغل راغلی دی نور سکی نا نا داول اور کم سبا گورا بیا برا جی میں خواہ میں گورا جی سے دو مچے اور بدری رو دیو تا سبر ہوگا کدی ور کری بیا نی رہ جی نا نا تفری اوشوا اجی سے طالبان جدا کرو ہاں دادا خدای مال لے ہوں دادا کہ پیسے ور کری نو ترنا نا پوری بیا نی دی راغلی زارے گدا دے مل گرو نا کسی ہومو کسی نہیں ہومو کس ورکے نومو کس نورکے ہم للہ فی اللہ ولی رز اللہ والحمدللہ زمانگ دے جماعت دے مرگرو ذہن جوڑ شوی دے پا دے خبران چی منگ با قرآن تکینو آخوا دا خدای خوا خدا او نبی علیہ السلام والغوارم او تم مکوا نور چی سرادی دا تالا اللہ را لیگی فکلو وحنی ام مریا خوشحالے سر خورخا اللہ فرمائے ارزونکم بے فائم رضا کی تاسو پخلوق پلوم و تابا قلوبم انکاری دی زلون دا دی دا حقنا او منگ لاللہ دا سے کرا مرگری را کری دی کرا پی جنے چھے شا پشا منگ تا دا سوال کی یرک سوک سرولی نو خیر دی نو مرگرو لے ورکوا چھے دا غیز لک قرآن سرولے گی سمرق پلے خبر دا دا خبر آر سو کولی شی دور ایمان منگ کے مولا کشتا و تابا قلوب ما منکر دے جڑنا دے واکثر فاسقون ڈیر دین نہ فرمان دے اشتر ہو بیا دلائے سمن کنیلا اگست ری پ بدل لائے تن دا لا کی دنیا لگا خواہشات نفسانیا شاہ ولی اللہ ہوئی وہی خواہشات نفسانیا ایمان را ترک کر دنا وہی کد نفس پ خواہش پسلارے ایمان بدن پاتی کی گرے خواہشات نفسانیہ ایمان را ترک کردنا فصدوا عن سبیلی منک منکی دی خلق دلار دلانا سمن قلیل روح المانی وی اے ہوا اہوا اہم و شہواتہم اللتی اتبعوها سمن قلیل دی اگا خواہشات تی خواہ فصدوا کے فی تعلیلیا یا تعقیبیا دوارا ویلی شیخا فسودو کے دافے تعلیلیا و تعقیبیا دوارا ویلی شی فسودو ان سبیلی پس من کئی دی خلق دلار دان لانا انہم ساما کانو یعملون یقنن دی چی دی بد دی غامل چی دی کئی لا یرقبو فی مومنن الا ولا ذمہ اعتراض دارے چی دا آیت خو مخ کے ویلو تکرار دے جواب اغلوان دے عام مشرکانو دا پارا دلتے خاص تے دے یہودو دا پارا تکرار دفشو لا يرقبو فی مومنین، لحاظ نہ کہ دا یہودیان دیو مومن بارکی الا ولا ذمتان نخبل ولی او نتلوز وولائکا هم المعتدون دا کسان دی دی دا حدن تیری دن کی فا انتابو اقام الصلاة و آتو الزکاة فا انتابو من الكفر کدی توبہ اخ کل دا کفرنا و اقام الصلاة پابندی کول دا منز و آتو الزکاة ورکولو زکاة آتو الزکاة و آتو الزکاة آت الزکات کے آتو صیغہ دا امر دا باب افعال نا دا جمع مذکر مخاطبین، آت الزکات کے آتو صیغہ دا امر دا باب افعال نا دا جمع مذکر مخاطبین، او داو مدہ ذکر حذف شو چھ التقاء ساکنین پا مابین دا وو او دا لام کرالا نو وو مد زک حذف شو او اسے رسم الخط کی لکلش مانے داش ورکوے زکات بیا آتو زکات پدے کے دا آتو صیغہ دا ماضی دا دا باب افعال نا دا جب مذکر غائبین دا پا اصل کیو آتیو نو پا قانون دا قال با اثرا دا یا پا الف بدل شوا نو آتاو شو آتاو شو نو دلتهم التقاد ساکنین رال پا مابین دالپا وو کے نو الف مدہ اغر زیدو نو آتاو شو نو دلت داو مدہ ندے زکا ندے ندے حضب کرے چی دا مدہ ندے نو زکا ندے حضب کرے او التقاد ساکنین رال پا مابین داو علام کے نو پا قانون دلتو تعون نسرا وولا حرکت ورکڑی شو دا زمین نو آتا وز زکاة شو او معنی داشوا ورکڑی دے زکاة نو فاین تابو واقام الصلاة کدی توبا اخ کلا پابندی کول دمانزا آتا وز زکاة ورکول دے زکاة ویا ورکڑی دے زکاة نو فا اخوانکم فی الدین رونا دیستاسو پا دین کے او دا داغ حدیث تائید کئی من استقبل قبلتنا واکل زبیحتنا ستا قبلت مخ کئی ستا زبیح خوری نو دا دی مال او دا دی وینا پتا حرام لکھا زکا اللہ وی فا اخوانکم فی الدین رون دی ستاسو پا دین کے ونفصل الایات لقومی عالمون او تفصیل سر بیانو دلائل دا پار دا قوم چی پوئی القرب فی الادیان لا فی الابدان قرابت دا دین وایا دا بدن بس قرابتی قرآن وی رونا دی فعاملوهم معاملت الاخوان نو دی سر معاملت رونو کوای خواه فا اخوانکم فی الدین خواه اللہ فرمائے و انکا سو ایمانا وما انکا سو ک زمیر بنو کنانا بنو زمرتا شی نو ان پخپل مانا موضوع لہو باندے رہے او که مراد تینا آغا لوز ما تا ان کی مشرکان شی نو بیا اینا پا مانا دا از بش زگا چه دا مشرکان و بیلوزی دا یقینی دا و این کسو ایمانام کمات کرل دی قسمون اخپل من بعد آدم پس دا کلکوالی دا غینام و تانو فی دین کم او بدنام لگو لپا دین ستاسو کے نفقاتلو ایمت الکفر جنگ کوای دا سردارانو دا کفر سرام ولی انہم لا ایمان لهم یقینن دی چی دی نشتا ہس قسم ند دی لا عہد لهم لا ایمان لهم نشتا ددی ہس قسم نا لعلهم ینتون دے دا پارا چی دی منشی دا کفرنا شیخ در رستم اللہ دی عمر کے برکت وائی چی یوزل دے غیر مقلدین تا دیر قاری دلیو وی تاس گوائے چی لاس و لاتا منزے نکی گی چی پاتے ہو نوی نو دا کم لا دے تو ما تر دے مانو کہ لا ایمان لہم لعلہم ینتو لا ایمان لمن لا عهد له دے مان دا کم لا دے اللہ فرمائیں انہم لا ایمان لهم یقینا دی نشتا ہس قسم ندی لعلهم ینتهون دا پار دی چی دی من شر کفر نا الا تقاتلون قوما نکسو ایمانهم آیا ولی جنگ نکوی تاسو دا قوم سرا نکسو ایمانهم چی مات کری دی قسم نقبل و همو بے اخراج الرسول کوشش کرو پیستلو دا پیغمبرم اس کا تو خام خواہ چیرا او گورا سورت عراف اخری آیتونو کے دا ثابت رچ فاتح حلف الامام مو آیا مو آیا مو آیا نو شیخ درستم اللہ دی عمر کے برکت واچی اگر او بیان کے ویدی پا قرآن سے پوئی گی چی تو اتا قرآن کی راغلی دی اذا قرآن قرآن فستمی اولو انسیتو آگا وہی دی پا قرآن نہ پوئی گی شیخ درستم وہی جی پا قرآن پوئی گی نا حتو تا قرآن کی راغلی دی اللہ فرمائی الا تقاتلون قوما نکسو ایمانا آیا ولی جنگ نکوی تاسو دا قوم سرا چی مات کری دی قسم نقبل و همو بے اخراج الرسول کوشش کرو پیستلو دا پیغمبر همو هم کوشش توی خواه وهم بدؤكم اول مره دي شروع کړ په تاسو ته جنگ کول اول ځل اول د در باندې کړی دی اول حمله در باندې کړی دا اته بیا مو دی اتخشونم آیا یریږی تاسو د دینه منه مه یریږی ولی فالله احق ان تخشو الله حقدار دی چې دا هغه نه یره وکړې ان کنتم مؤمنین په شرط دی که تاسو کیمانی قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم اللہ بیا ترغیب جہاد تا جنگ کوئے دی سرا عذاب اور کے اللہ دی لستاسو پلا سنو ویخزہم او بشرمی دی وینصرکم علیہم امداد بہو کی تاسو سرا پا مقابل دی کے ویشپی صدور قوم نام ویشپی صدور قوم مومنین نام یخب کی شفا بور کی سنو دا قوم مومنانو تا لکا پختانوئی پا پلان کی میڑے یخ شو نا لاوی پا دے کافر و بزتاسو لڑے یخ کا مخا ویش پی صدور قوم مومنین خا اللہ یعنی کم چے حاضر ندی پا جہاد کے داغی زرنا با یخ کما ویدھیب غیظ قلوب ایما لڑے بکی غساد زرنو دا کافرانو نام ویتوب اللہ علی من یشا مہربانی بہو کہ اللہ پاچا چو گواری واللہ علیم حکیم اللہ پود ایک متنو والا ام حسب تو من تترکو ولما یعلم اللہ الذین جادو منکم سمو خیال لے خیال کہ تاسو چپری بخو دلشے بید امتحان نام سورت عنکبوت باس ہے عنکبوت نلسم پارا اللہ فرمائے سوشلما احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون آیا گمان کئی خلق چی پری بخو دلشی دا دی وجنا چی وائی دی ایمان داوڑا دی مون او حال دا چی پدی باز میں خنشی کے دے خام خواب بھی کی تو سوائی چی زبا مسئلہ را توحید بیانوم ما تا بس اکسنوی نا نا اگر گویم مسلمانم بترسم کہ دانم مشکلات لا الہ رام کزوائم چیز مسلمان ما یرے گم زگا چیز لا الہ الا اللہ پا تقاضات لل نا خو ما تا پتہ دا گنا چی دا دے پا تقاضا با بیا رفتار پکاری یوازی مسلمانی خو ندا ویزہ با غیزا قلوب امام لرب کی غصا دا زلنو دا کافرانو نام ویتوب اللہ لامن یشان مہربانی بو کی اللہ پاگا چاچو غواری واللہ علیم حکیم اللہ پو دے اکمتنو والا تیرا کے یو سکھ مسلمان شو نو ما سرے دا لا الہ الا اللہ دا کلمے ورد کا وظیفہ طول رز ناستو او ما با کتابم کتا غتا با میوائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کل با خطا کے دا و کل ٹک نو یو وقت کے لگیاو لگیاو نو پا جڑا شو میں ولے ویسے دارا تو آیا چھو ما خون اللہ منس کرے رے نمی مسلمانی زدہ کرے دا نرال پورا لا الہ الا اللہ نو کزا چھتا مر شما میں چھ مر شنو مرگ دے دا مسلمان ہے دے انصاب دارا دا تسکے ہے وی ما وی چھ دا بس چل کی زکا دا مسلمانی خو ډیر ګران شی دی نو بیا راته وی په مسلمانه کې خو سود نشتا غلا نشتا دروغ نشتا جواری نشتا او شورو یې وکړه نو چې دا زکوما نو بیا خو مسلمان نشم کنه مینا نو ما توی چستا سدا مسلمانان دادا کارونه کئی نو میں ما کله ویلی چې دا مسلمانان دی میں دا خو پنوم دیتا پنوم مسلمانی وی وی خا خمام وی کنه چې دا څنګه چلے زان میں پویا ہوں میں زان خپوا کخا اللہ فرمائے ام حسبتم ان تترکو ان تترکو ولما علم اللہ الذین جا ماوی کلمہ ویلی لا الہ الا محمد مسلمانی مخا سود زکو ما غلا زکو ما پا زنا ما ایلاو نکڑا پا جوارے ما ایلاو نکڑا دلونو حق ما ورنکو بہتان زتڑا ما درو گوئی پا ما کدا سودو نزکو ما غلا ڈاکے ما اکڑے دیتا پنم مسلمانی ہوئی اصری خبر ہوئی دا سے پنم بنگلہ دیش دیکھا ام حسبتو من تترکو آیا گمان کوئی تاسو چی پری بخو دلشے بغیر دے امتحان نا ولما علم اللہ الذین جہادوا منکم او نبی اخکار کری اللہ آغا کسانا چی جہاد کری ویستاسو در دلینا لما علم اللہ کی نفی دا علم نا نفی دا معلوم مراد دخا اے نفی دا علم نا لکہ سرے تاتی استاجی دا مسئلہ سنگا دا تو تا یرا زباو گورا ما نو دا دے دا مطلب نشی تا تا پتہ نشتا پتہ را تشتا خو معلوم دا تنا دا نفی دا معلوم دا مانش نفی دا علم نا لما یعلم اللہ اللذین کے نفی دا معلوم مراد دخا اللہ فرمائے ولم یتخذو من دون اللہ ولا رسولہ نبیوی نیولی سوا دا اللہ نا دا رسول دا دنا ولا المومنین ولی جمن بتوانا آل عمران یو سلط اللس کے بتوانا ولل مومنینا ولی جتنا مومنان رازدار دوست واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبر دے پا ملنو چتا سکو ہے ما کانا للمشرکین ما کانا من مالا ما کانا من لا ينبغی لهم ولا یلیقو وان وقعا ما کانا للمشرکین او دے کے جواب داغ چاوش چاہوئی ماں ماں ماں ماں وجنے ماں بولے وہ ٹک تک نجی مشرک تھے جماعتیں جوڑ کرے رہے اللہ ہوئی کہ جماعتیں جوڑ کرم دے یا خوائے اور جماعتوں نے کار نکی گی چھتے جماعت جوڑ کرے رہے ماں کان للمشرکین یا مرو مساجد اللہ مشرک سر قتال مکوائے حجے کرے رہے نہ اللہ جواب کئی دے دی اعمال پامال و ندی صاحب خا اللہ وی ما کان للمشرکین نشی قبل دے دا مشرکان دا پارا ایا برو مساجد اللہ چھے آبادی دی جماعتون دا اللہ مشرک سڑی کے جماعت آباد کنو اللہ اے نقبلے یا عمرو عمارا عمارت عرب محاورہ کے زد دروانولو معالم التنزیل لکھی کا کافر مشرک وصیتو کی چھے ما پسی جماعت جوڑ کے نو عمل بپے نہ کہے او بیا لکھی چھے کافر او مشرک دا جماعت متولی نشی کہے دے او دے آیت ندام ثابت شو چھے دے ایمان نخا جماعت ترات للی کم سرے چھے جماعت تراتو تپوش چدکی ایمان شتے او بیا معرف القرآن سلورم جس کی لکھی جماعت کے بعد رکشی ویشی اعلان نکی گی کنز العمال سلورم جل کے حدیث روڑی وی المساجدو بیوت اللہ جماعتون ادا اللہ کورون دی والمؤمنون ادا مؤمنان چی دی زوار اللہ دادا اللہ میلمانے دی ملاقاتیان دی وحقا علی المزور ان یکرما زائرہو سوک چے دا چا ملاقات لڑشی ناغا چالے چے تلی ناغا اکرام کئی نو مومن چی جماعت تراغے نو دا اکرام دا اللہ را طرف نو پورا دے چے خلق بازار کے ناستے ہو دی جماعت کے پرز مانزہ باندے اولار دے نو نور اکرام ستا سمرہو کی خدا پاک نور دا خدا نسغوارے خلق بل دے گردی ہو تو قرآن پکاڑا ناچتے نور سا خدے سنگ ہے اکرام کی تا نہ تپوس کم زا تو آیا دا اکرام دی پورا دے کنا چھے دا آغا خلقوں نے ترہ بیل کرے اخپل کتاب تے کے نولے دا اللہ شکریہ دا کا او دا ستا دا پارا زبردست اکرام دے خوا او حدیث صحیح کے راضی المؤمن فی المسجد کسمکن فی الماء، مومن پا جماعت کے دا سے خوشحالی لکا مئیچ پا بو کے خوشحالی، والمنافق فی المسجد درنگ سڑے پا جماعت کے کا طیر فی القفص لکا مرغیچ پا پنجرہ کے تنگ گئی خوا. دا منافق سڑی نخدا دا دے با اروخ ہوئی جمع سے ٹیم کی خوا. روزانہ موئی استاد جمع پا سو دا یار پاو کم دا خوب دا خلا پاو وقت ہے زبیار اعظم خا عید اچر زبیار اعظم وای خا پا مخلی خا زبیار اعظم. نبی علیہ السلام ہوئی دا منافق تھے چدی پا جماعت کے پنزل لسمین تک بدے صرف شپگ رکاتا ہو کی چکی ہے پا صحیح طریقہ مالک نپلو کا انصاف دارا کینا اللہ اللہ ہو کا کینا اللہ تا ہو جارا کینا دا اللہ نا دا گناہون معافی ہو گوارا. عطوہ بن یسار رضی اللہ عنہ مایو صحابی دے ویو سڑی اولی دو چی جماعت کے سخر سول ناغر آگے دا لاس اونو ورتوئی وی دا دا آخرت بازار دے دا دنیا بازار نرے چی تا پا جماعت کی سیزو نا خرسے خوا دا دا دنیا بازار نرے آغستل خرسول دا دنیا بازار تلرش ال تکی کوا. او دا مسئلہ کتاب الورع دا امام مروزی رحمہ اللہ شپکش پیت صفحہ کے ذکر وا. او دا دے آیت دلان دے باز سلف لکی چه تاسو اگو رہے چی جماعت تا مسلمانان راضی نو پاغی حسن زن کوئے خوگمان پہ کوئے. او جامع ترمیزی کے دا ابو سعید خدری روایت تے اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدو له بالایمان، تاسو چی وینے چی او سڑے جماعت ترا منڈی ہوئی نو تاسو باندے لازم دی چھے دا دا ایمان گواہی او کہے چھے دا مومن لکھا. تفسیر ماجدی اول جلد 397 میں کے ذکر کی فرمائی اللہ ما کانا للمشرکین یامرو مساجد اللہ، نشی قبل دے دا مشرکان دا پارا چھے عبادی دی جماعتون دا اللہ، شاہدین آل انفسیم بالکفر اقرار کون کی دی پا قبلدان پا قولو دا کفر سرام، نو چه کل کافر دیو جماعت بادئی نو لائکا حبتتا معلوم دا کسان برباد دی جماعتنا بادول دی دا جماعت بادول ملو کنا اعمالهم خوا دا یونوی چه اولائکا حبتت مساجدهم ننا اولائکا حبتتا معلوم گرک دا مشرک و کافر چه تخیراتی روجی پخی کی نو اعمالهم وی چه اغیتم شامل شی خوا جماعت خاص نکو زکر دلتے خود جماعت آبادے ذکرو کنا نو دلتے دا سے خبر رو رہا چھے ہری ہوتا شہ مطلب دا کہ مشرک منس کئی حبیتت صلاتوہم، کہ حج کئی حبیتت حجوہم، کہ روجنی سی حبیتت حبیتت حبیتت. اور دلیل سو اللہ پل نبی تولو لئن اشرکتا لیحبتونا عملوکا، زمان نبی کبیل فرستا شرک کرے وے ما بستا عملنم برباد کرے وے. اللہ ذکوئے اولائکا دغا کافران مشرکان حبتتا مالوں بربادی عملون ددی، وفی النارم خالدون پاور کی بھی ہمیشہ، اگر چی جماعت جوڑ کر رہے خوچ دے مشرک سرد جماعت دا جوڑا اولبا تا ترین کے پروتی خوا. اس در تخی چی جماعت جوڑی سوک قبلی کی دے چانا، انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، یقینا بادی جماعتون دا اللہ آغا سوک چیمان لری پا توحید دا اللہ پر دا قیامت، واقام الصلاة پابندی کئی دمانزا، واتا الزکاة ورکی زکاة، ولم یخشا الا اللہ نیریگی دا ایچانا بید اللہ نا، فعسا اولائکا پز لائق دا دا کسان ان یکونا من المتدین، ویبا دا ہدایت والاونا. پتو لگی دا جماعت آبادی ال قبلی کی چسڑی کے ایمان و عقیدہ توحیدی دا وجہ دا دا جمعہ چچا آباد کرے رہے اللہ دے ولد دوارو جہانو خوشحالے ورکی، دا جمعہ چچا ولزمک ور کرے رہا اللہ دے کورون دا خیر و برکاتو نڈکی، دا جمعہ چپدے کے خلق عام عوام ناری نزنانا وخ پا وخ او کال پا کال، روجہ پا روجہ، روجے نہ بغیر مالی بدنی خدمتوں نہ کئی، اللہ دے تمام مسلمانانو کورونا دا خیر و برکاتوں نہ ڈکی. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام بلا وجہ، یار جنگ و سرم کوائے بولے اجی صاحب نے اجے کڑے رہے الگ مشرک دے کافر دے نہ نہ ٹک دا او عقیدہ دے شرک دا خدا اج کڑے دے تو سموائے اللہ وی وہی کپیائے گئے اگر کا حجی اکڑی دا مشرک حجی صاحب دیکھا کپیائے گئے. اجعلتم سقایت الحاج، اجعلتم اصحاب سقایت الحاج ایوہ الکفار، اے کافرو آیا تاسو گردوائیم اوبور کو ان کے اجیان اللہ. تفسیر ماجدی وہی لکا چے اعمال برابر ندی نو دغشان عاملین ندی برابر کو ان کی، چرت ایمان کامل او ورسر جہاد، او چرت بلا ایمان دا جان و خزمت پاو بو سرا، نو دا خو خزمت دا حرم، بلخوا کامل مومن چرت مجاہد او چرت غیر مومن ساقی، چرت کامل مومن مجاہد او چرت غیر مومن ساقی، چا جان و لبور کی ستوان ورکی دا ندی برابر خان. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، آیا عقیدہ لرے تاسو بسک والپا جانو باد والد مسجد حرام، کمن آمن باللہ پشاندہ غچاچی مان لری پالا، والیوم الاخرام اپرد قیامت، وجاہدا فی سبیل اللہ او جہاد کئی پلار دا اللہ کے، او جہاد کئی پلار دا اللہ کے، لا یستون عند اللہ ندی برابر پنیز دا اللہ، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ توفیق دے ہدایت نور کی قوم ظالمانو تا. الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ باموالهم وانفسهم، بشارت دا پارد صحابو. حدیث کی راضی لا تسبوا اصحابی، زما صحابو پس کنزلو نکے ولی وی، فلو انا احدکم انفقا مثل احد ذهبا، کتاسو کے اوتن دا احد دا غروم را سر زر خرچ کی، ما بلغ مد احدهم لا ولا نصیفا، نو دا صحابو اغی یو مد متبهم ان رشی، اگر کدو احد دا غروم را سر زر تاسو خرچ کے خواہ. اللہ فرمائے الذین آمنوا وہاجروا، آکسان چی مان راوڑ رے اجرت کڑے دے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، دو بچی دی معاذ او معوز، اللہ دے دا مولی عارف پا عمر کے برکت واچھے، ملاقات لتلو ما ما توی یو ملا سر زمان نلگی ختم دیر خوخے، میں ولی پیزا کا مرگر زوڑے میں خواہ، بیا پا خندہ کوئی مولانا صاحب یو کیسٹ میں دے آورے دا ستا دا خلینا پا غلطے معاذ او دا معوز پا دے معوز وطلے دے، آئندہ دا پارا خیال کوا. ما دا آغا شکریہ دا کرا، میں اللہ دے جزائے خیر در کی. تاسو کے عرصو دا مو ہے جزا طالب نے موزا مولانے ما ما نا غلطی ہوشی نو پا آغا ساتھ درست را کے استاجی خب خندہ رات وائیں استاجی تو سوچو کا دے دے کے خو تیروتے نہیں نظب استاسو قسم دے چی شکریہ دا کو ما زکا چی ما تا تزا ما غلطیو خیر دا خو دا غروم را احسان تا پا ماو کو زد پا دے گو سکے گا منو مانا بنا اہل بلسو کی قسم پا اللہ چی زبستا شکریہ دا کم دا سمر خما سر آغاو کلو چی زما دا خلینا معاز او معوز و تلیو آغاوی ندا معاز و معویز دیخا ابھی یو کتاب راوا کا زبردست سڑے دے ماں تبھی ددے پلانے سپل گو گورا نچے ماں او کتا آئے کہ ماں کا حدیث ہو کا تو واقعی خبر ہو چیز تیرو دے ماں ادے نہ رست بم تیرو زم دا خو نہ دا ٹک تا سو بند تیرو زے خو زب تیرو زما دا ضروری نہ دا چی او ملا دے بند تیرو یار دا زل تیرو تو بیا باڑو تیرو زی نہ روزانہ میں تیرو زی خطب ایسی دکے ان زخت قومونی نبی علیہ السلام چه کلا دمازیگر جمع دور کاتا اکڑا او خیرباق چه داغو لقب و زلیدین اغو اتوی حضرت دا مونس کم شو کتا دو رکاتا کری دی. نبی علیہ السلام سمر اوچت سڑے رے آگا خطا شوے رے تیر وطے رے. نبی علیہ السلام وطے نا نہ مونس دو رکاتا شوے دے نزا تیر وطے من نیما تیر وطے آگا وطاو خاندے لئے نجی ٹک تیر وطے خا یا خو وحی راغلی دا نو که وحی راغلی خو بیا ٹک دا بیا پا که دا سر باس نکو او دا سلور رکاتو پزے دا مازیگر مونس دو رکاتا شوی خو ٹک دا که وحی نی راغلی نجی تا ٹک خطا شوی ناغه یواد د ذلیدین په خبره یقینو نکو مرګرو ته وی صحابه ته وی اصدقت ذلیدین دا ذلیدین رښتیا وی ناغي وته نعم. نو نبی علیہ السلام ورته ز بشر امستاسو پشان انما انا بشر مثلکم ان زخت قومونی کما نه خطا کیږي ما سیده کوي نو چې هغه وی نزل کم کو جای ما جز بتاسو ته نه وای ما تاسو ته وای ما پیل ته کوم چې ما نه خطا کیږي ما ته وای. نو دو بچی دی دا یو نم معاذ دے ادا بل نم معویس مور ورسرا چه دا مور نامه دا عفرا. نبی علیہ السلام اللہ لرالو دوالا ورسر دی تا پوستی کئی بی بی تا سوکے نو که پیغمبر پا غیب پویدے نو خود دی دا نم پتا باوتا کنا د دې زمانه مینجور سوی مړه دا پنج پیریان نه منی کنه ته راشه ته کنه زمونږ یو پیر صاحب امونږ لاړو آ چې لاړو نو چې څنګه دنه نه نوتم نو سترګې پټې وې ما ته وی چې پلانکي په خیر آلې د پلانکي ځای نه ما چې وګوره کنه دا وګوره دا اوس هغه پنج پیری راوستل غواړي چې وته وخوي چې ته وګوره کنه زمانه مله نه ورته ما لکه راوسته نه غواړي زه چې ځو. نو لاړم وسره چه لاړه منو د پیر صاحب کم مشر مورید چی وغه را منډې کړې آی السلام علیکم خیر علی په خیر علی السلام پیزار را نواز جی کم ځای نه رالی مې جی در وستم نه ها ډېر سندې نوم دی جی مې زما نوم پلان کې ها ها هغه مرګري ته مې داسې مې ودرېده وې مې غوږ شه ګورې وې مې دا خبرې دې واورېدې وې ها څنګه راغلی بس راغلی چې پیر صاحب راته لګه دعا ها ها ورې زه ګورم که فارغی نو تاسو پسې راځم ها الگ راز ہے پھر سے پارغ دے میں نے کہا چیز ہوں دے میں دلا سے نہیں میں وہ سم گری وکشا داسے میں کہ میں وکشا ویک چلا پھر سے اپنا بخیر والے نور الحق دروستم بخیر والے کہنے چ دو عادل او غوار من دماغ مر گری او گورا کن میں نکلے جی من تپوس کرے ہو اگر تپوس کو اگر نکلے را گئے تے ہلے وچ دروستم مل مانی دی او دا گیو پکے پلانی نوں نے سب کو فرش کتے زمانوں واغ تن سے چلوش وہی زما اس دے خبر تا سوچ رہا نو دا سے کوئی پنج پیرے کو منے کا نا میں دا کو تو منے کا نا تب الاؤ منے کا زما دے لات لے پڑا کی سدا سب بے غیرت ہے آگا جاگا آگا پیر پریخ دے وہ سم پریخ دے میں سس دماغ مشتا سس سوچ مشتا کہ نشتا دا خو پا پی خبر کی سڑے سم لیا تور سادر پیو گوڑے آرے آو تو ایک دو تین چار کم گڑے دا آگا وہی کیمی ولی آگا وہ تیلی چیزا پا چار ادرے گم نو دا با کیمی گڑے اور جیسے پچی ادرے گا منو دا با راڈو اینو بل راشی نو دا آگا پلاس راڈو گڑے علاقہ دا گڑے بانے میں لاسے خیرے وایا ایک دو تین چار پنچے کم گڑے دا راڈو گورا کنا پنچ پیریا نسی ہوئی علاقہ پا رام کے نسڑیا تلا وڑو کے وایا قرآن تا کے نجے غٹ شیخا قرآن سڑے غٹائی قرآن اللہ دا اللہ کتاب سڑی لستر کے غٹائی خان بہرحال معاذ و معاوز مور ور سرد افرا نبی علیہ السلام تپوس کئی تسو کے اے زنانا ولی پا غیبو ندے خبر آغا و توی غفرا دا کمی قبیلے دا انصار و قبیلے ام خا سنگر آغلے اسم تے ندے خبر حضرت ما اوریدلی دی چی تاسو دا جہاد دا پارا تیاری کری دا اوزے آو نو جی زما دا دو بچی نقل آرے دل او دی با یا کل آرے دل او یا نا خود زی ارے گا ما اسے نا سبالا پا بستر مرشی او دا شہادت دا مرگ نا محروم شی نو زبا بیا دیر خپے ما نو دا بچی میرا اوستی دی آغی توی نبی علیہ السلام و تا مخرا وارو وی بچے سم خیال دیں وی جی منگا جی آد لزو. نو نبی علیہ السلام ہوتی تاسو خو پچانانے والے ہیں لہا بچے تاسو خو دیر معشومان یہ زکا یو د یولس کالو بل د نہ کالو. اللہ نبی علیہ السلام د نہ کالو معاشتا و تیوی تو وڑو کے ناغا معاذ نہ دے آگا پر پنج اترے داسی وی جی تو ماتا گور وڑو کے ماں داسی نیش وی جی تو خود دنگ موتا زما ونے تو گورا. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام داغا خون اخکارش وے خاندل ای ہی وے خاندل پپنج اترے نبی علیہ السلام تو سلام تو حضرت زل زلا وڑو کے زما قدو گورا ازو گورا درور نہ دنگیم کنے ماں. نبی علیہ السلام وئی آگا وی مالے دیر خوند راکو. نبی علیہ السلام تے مزر آلا ورتوئی دیرور معوث سربا تو کشتیو کی چتو ازر دن تکڑے مردن دنگی ماں کشتی با سرو کی نو تد سر کشتیو کا کنا نو کتا دارور را سملو نو زب بیا انصافو کم او کتے را سملو لینو ام با انصافو کم. نو آگا وڑو کے وی بلکل جیز دل پا کشتے ورزم و دے بزا ٹک را چو مدے پا ما کمزور رے وی خوا. نو چے کل راٹنگے کنو وقت کے آگا مشر رور تا وی چے کل زاو تا پا کشتے کے گرم شونو ترا تا زان رو ورزوا ترا تا سو کا زان رو ورز ولے وی اسنا دا اللہ حبیب مستا دا جہاد دا ملگرتیا نا پاتی کی تما تان را غرض وا او کہ تما تان نہ راہ غرض ہے نو رسول اللہ بو چ تو وڑو کے نو ما بری دی او تا بان سر جہاد تبوزی نو تب شہید شے او دب دغه سے پاتے شما نو ستار قسمی روریا چ کل ز تعالی پ پرزول در شما نو تما تان را وا چ اگر چ ت زمانہ مشرے. اللہ کله چې پسم لول ورلل په پرزول چې درشاغه مشرور کتر او ورزید شای ولول ګولا راغه په منډه منډه نبی علیہ السلام ته وی حضرت اوس خو به انصاف کې کنه. نو نبی علیہ السلام ورته انصاف وکوم خو بچې ضرور ته دې په وکه سوې وېتا دې ضرور ته سوې وکه هغه ورته وی اس با کشتے کی پتہ لگی اچھے درشو بیا والا غٹ رور دا لان دے وڑو کے دا رور دا پاس نبی علیہ السلام دا دیر خوش آلے نا آغا خپلا تور راو آغستا دا تی کی نیر اوخ کلا او آغا وڑو کی معشوم دا نہو کالو حضرت معاذ لے ورکا و توی والا مجاہدہ جہادم تکو لشے والا مجاہدہ چھے نبی علیہ السلام ولخپل تورا پلاس کے ورکی ناغدم مجاہد نہیں اغتغدم خلق مجاہد نوئی آغے والا ورکڑا میدان جہاد کے کلچ مخامخش حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتوئی یا ایوہ الولد ایوہ الولد ارجع الى البیت بچے تماشو ملکے کورتزا ایوہ الولد ارجع الى البیت کورتزا تماشو میں. ابو بکر ورطوی لا تمنا زمون خکولی خکولی علماء دا اللہ پلار کھلارل شہیدان شو واللہ علم سلگے بے سنگوے مرگ بے سنگو ارمانون بے سکڑی دا کافر و دلاس لارل شہیدان شو دا دے ملک بدقسمتی دادا چھ سرد مسلمان ہیں ارمان دار چھ دا ملک نا دا جہاد نم بپک مطریقہ ختم شی. ابو بکر ورته یا عمر لا تمنا دے ممن کوا دا سے تا تو وڑو کی خکاری روپے وڑا دا خو پتول پورا دا میدان کے دا عبدالرحمن ابن عوف غالباً کلچ عبدالرحمن اولی دن دا معشوم دا نہ ہو کالو ورنز دے شو وتوي اين ابو جهل اغتا سٹول چتی تنگے اغا ابو جهل چرت دے عبد الرحمن و تو آگ دے اپلانے دا خدے کارو گٹے تلاس کو اگے وڑو کی دن ہو کالو اچ سنگ ابو جہل راواچو لتے ٹک والے پزے مردار ش دا اگ مجاہدین زمنگا گٹی گٹی گری دی حق نشو ویلے منگا دا دوائنا جی ہاتھ نشو کولے دا تورو اگا بسوک شاعر زکو ویلو مر خود شہید بھی پشرنگا دا سپینو تورو کے ورو کے شسل گیا دا زن کدن پا بسترو کے سو گیرا لپا زانو نو قتل گر شہید ازان او مغا اللہ اکبر وی کم چی دی پال بان کے وی نا غیر آل پا ازان باندے قتل کو شہید کو انور مرگری لالا دا اللہ دا کتاب او دا جہاد پا نو مغستلو قتل کرلو او منگم نمبر تناسو واللہ چی زما خدا قدر چی زما لا نمبر ندر آغلے انورم ظالمان پا لوی خدا اس پار لی دی واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ باموالهم وانفسهم او کسان چی مان را وڑ دے ہجرت کرے دے جہاد کرے دے پلار دا اللہ کے پمالونو پزانو نخپلو اعظمو درجتن عند اللہ لوئے درجے والدی پنیز دا اللہ لکا معاذ و معویز اللہ اولائکا هم الفائزون او دا کسان ام دیدی کامیاب یو بشرم ربهم برحمت منه زیر ور کئی دی لرب دی پا جنسرا دا خپل طرفنا وردوان او پر دامن کیا و جناتنا پا جنتون سرا لهم فیها نعیم مقیم یا ردوان دا جنت خدمتگاران و ردوان من اللہ ردوان دا جنت خادمان و جناتنا و جنتنا لهم فیها نعیم مقیم و بدیلرا پاغے کے نعمتنا ہمیشہ خالدین فیها بدا ہمیشہ بیدی اغے کے ہمیشہ ان اللہ عندہ اجر عظیم یقینا اللہ سر دے اجر لوے یا ایو اللذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء پدی آیت کے تو تعلقات و حد بیان نہیں یار ٹھیک دا زب دا مسئلے امنم خزما تعلقات خرابی الگ چا سرا یار جی مور پلار میں خپکی گی رون می دی یاران دوستان دی نہ اللہ تعالیٰ ہوئی دا تعلق خوش حد دے مڑا ستا تعلقات چا دا اللہ پا توحید دی سر خرابی گی دی پرے دا خو اللہ مپرے دا ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد فدائے یک تن بیگانہ کا اشنا باشد پزرگن خپلوان مشرکان آغا یو تن پردے معاہد تینا غر او گنا ستا مرگرم اک پردے خدے او دا اغا مسئلہ دے توحید چی خپل پردی کلو او پردی خپل کلل ہزار خویش سمانا پزرگن خپلوان کہ بیگانہ از خدا باشد چی دا خدا نافرمان دی دا اللہ دا توحید دشمنان دی فدائے یک تن بیگانہ کا اشنا باشد دا غیو تن پردین قربان کا چیاغا توحید منا لے رکھا لار دے روڑ دے یرک کلے دے پلانے دے بستان کے دے حدیث کی راضی اذا حلت الحلاوت قلبا نشتت فی العبادت لازاو کلے چی زلط دا ایمان او دا توحید خون پریوت دان دامون پخپل دا توحید خدمت کئی بیا خان رکاوٹوں نہ ختم کا پلار خپ کی گی رونا خپ کی گی کلے خپ کی اللہ دے کے بیان کئی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم منی سے پلاران پل و اخوانکم رونا خپل اولیاء دوستان ان استحب الکفر کا خوخی دی کفر لرا علی الایمان پا مقابل دی ایمان کے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ چاچے دوستانہ اکڑ دی سرا مِنكُمْ سَتَسْنَانُ فَأُولَئِكَ الظَّالِمُونَ دغه کسان هم دی ظالمان چې پلار دې د الله مقابله کې واغستو نه الله وي ته ظالمې ښه قل و پیغمبر ان کا نا باؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و آیا کبھی پلاران ستاسو دامن ستاسو رون ستاسو خز ستاسو و عشیرتکم قبیل ستاسو و اموال نقتربتموها کسبتموها اغمالونا چی گٹے تاسو و تجارتنا و تجارت تخشونا کسادا چی ریگے تاسو دا کوٹوالی داغینا و مساکن و تردونا اغا کورونا چی خوخوائی تاسو احبا الیکم دا زیات محبوبی تاسو تا من اللہ دا توحید دا اللہ نا و رسوله دا رسول دا غنا و جہادن فی سبیلیه ادا جہاد کولونا پلار دا اللہ کے نفتر بسو حتی آتی اللہ بے امرے نبیاد خدا دا عذاب انتظارو کام واہ واہ تسو اے چی پلار رونا زامن خز تبروالی پیسے ٹکی پل پٹے تجارت با مانے بنگلے وہ کدا اللہ مقابلے تا تا دا خوخی و دا دی خوخ کری نفتر ربسو حتی آتی اللہ بے امر فرتقبو بی قہر اللہ قاسمی وی بیا دا خدا دا عذاب انتظارو فرتقبو بی قہر اللہ امر حتی آتی اللہ بے امر تردے چراشی قہر دا اللہ عذاب دا اللہ محبت دو قسم طبعی چاگے کے اختیار نہیں دویم اختیاری جو وتا عقلی وئی او دی آیت کے دا دویم مراد دیکھا دا دویم مراد سمانا اختیاری تالے اختیار دے اس کا کلے لے او کا خدے لے کلے لے او کا پیغمبر لے اس تالے اختیار دے یار وی بیا دا دے قبر گٹے بسنگ چلی جس خبر ہم جسنگ چل وئی نئے صحابہ سنگ چل واگا چل وئی گنا واللہ لا یهدی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہدایت نے اور کہ قوم الفاسقین قوم نہ فرمانتا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا یقیناً امداد کرے تاسو سر اللہ پزائن ڈے رکے ویوم حنین حنین دا طائف او دا مکی پمنس کے علاقہ دا 12,000 فوج حنین کی شریک شیو او کافران سلور زروخا اللہ استا سے امداد ماؤ کو لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرتین یقیناً امداد کرے رہے تاسو سر اللہ پزائن اڈے رکے ویوم حنین خاص کر پرد جنگ حنین کی از آجبت کم کسرتکم کلچ خوشحال کے تاسو ڈیر والی استاسو فلم تغنین کم شیعا در نکڑ لفید تاسو تحیش پیدا ودوا قتل اکم الارد را تنگ شو پتاسو زمکا بیمار حبت سردارت والی سم والے تم مدبرین بیو گر زیرے تاسو دا میدان جنگ نشاک ان کے نو پا ڈیر والی خو ندا دا خدا اللہ پا امداد پا کپرو ندا خا سم انزل اللہ سکینت والا رسول سکینہ داڈ گیرنا تسلی بیارا علی گلا اللہ تعالی تسلی دا خپل طرفنا پا رسول خپل وعلى المؤمنين مؤمنان باندي وانزل جنودنا اراوي لغلي داس لخكره لم تروها چه تاسو نلدلي اغام وعذب الذين كفروا عذاب ورق كافران لام وذلك جزاء الكافرين دكد سزاد منكرانهم ثم يتوب الله من بعد ذلك ليتوب الله نمراد اغا كسان دي چه ده سم مسلمانان پلاس كي بندیوانو خواہ سم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشا بیا مہربانی اکڑا اللہ پس ددے غلبینا پاگا چاچا اللہ غختلا واللہ غفور رحیم اللہ دے بخن کے رحم کو ان کے یا الذین آمنوا انما المشرکون نجسون نجسون قرطبیوی لئنہو جنبن اذا غسلہو من الجنابت لیس بے غسلن دا مشرک سری غسل نوزی خواہ اگر کدے لام بھی او دامانا قرطبی کرے دا اتم جل صفحہ 103 اللہ فرمائے اے ایمان والو انما المشرکون نجسون یقینا مشرکان پلیتان دی نجس اگا پلیتی چا اگا بوئن کئی خوا تو سر ورغالو دا چا خوش بوئن درشی دا لگا فلا یقرب المسجد الحرام ندی نزدیکی گی مسجد حرام تا بعد آمی مازا رستو دا دیکالنا نہم کال دا ہجرت نہم کال دا ہجرت وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً أَوْ كَيَرِيْغَيْ تَاسُو دَ فَقِرَيْنَ عَيْلَةً دا عیلتن لاند بیا لکی چی اسباب دا رزق منافی دا توکل علی اللہ ندیخا فقہاو تصریح کری دا چی نجاست تربتا کتنو سرا دسترگو بصیرت خرابی فقہاوی چی پلیتے تربتا بگوری نا دیر دیر کنیستا دسترگو